vakitsiz gittin de iyi mi ettin? Düşünmeden kırdın, bin kez söylettin. Adı gibi kısa olsaydı senden ayrı kaldım bir yıl. Koskoca bir ömür gibi adım adım saydım. Bir anda kaybettim, her şey anlamını yitirdi. Çağırmadan gelirsin zannettim, yanıp kaldım. Bir anda kaybettim, her şey anlamını yitirdi. Çağırmadan gelirsin zannettim, yılıp kaldım. Gelmedi, daha da gelmezsin. Daha da gelmezsin.